1-р Петр 2-р бүлэг. Тиймээс та нар бүхэл өс хонзон залимих хоёр нүур гаргах явдал ата жүтээ болон гүтгэлэг бүхнийг хажуу тийш нь тавин нялх хүүхдүүд шиг үгийн цэвэр сүүг хүс. Ингэснээр та нар түүгээр авралт өсөх юм. Хэрв та нар үнэхээр эзний энергийг амссан юм бол хүмүүст голөгдсөн боловч харин бурхны өмнө сонгогдсон үнэт амьд чулуу мэт түүн рүү ирэн та нар ч мөн амьд чулуунууд мэт Есүс Христээр дамжуулан бурханд тааламжит сүнслэг дахилуудыг өргөхийн тулд ариун тахилчийн үүргийн төлөө сүнслэг байшин болон баригдаж байна. Энэ нь сударт харагтун бисионд сонгогдсон булангийн үнэт чулууг тавина. Түүнд итгэвч хүн ичгүүрт орохгүй химэн агуулгдсан байдаг. Тиймээс энхүү хүндтгэл нь итгэвч та нарын төлөө ажээ. Харин үл итгэвчдэд барилгачдын голсон чулуу нь булангийн чулуу болов гэд бүдрүүлэх чулуу тэглэх хад болсон юм гэжээ. Учир нь тэд үгэнд дуулуургүй байдгаас болж бүдэрдэг бөгөөд үүнд тэд томилогдсон аж. Харин та нар бол сонгогдсон угсаа хаант тахилч нар ариун үндэстэн бурхны эзэмшлийн ард түмэн юм. Ингэснээр харанхуйгаас та нарыг өөрийн гайхамшигт гэрэл рүү дуудсан түүний давуу чанаруудыг та нар тунхаглах юм. Учир нь та нар өрд нь ард түмэн биш байсан боловч та нар одоо бурхны ард түмэн болжээ. Та нар өршөөлийг хүртээгүй байсан боловч одоо та нар өршөөлийг хүртсэн байна. Хайрт хүмүүсээ, сэтгэлийн чинь эсрэг дайн хийдэг махан биеийн хүсэл дачаалуудыг цээрлэхийг харь хүмүүс болон түр хугацаагаар байгч та нараас бигүй. Харь үндэснүүдийн дунд бие зөв авч яв. Ингэснээр тэд та нарыг хорн мууг үйлдэгчэд химэн гүтгэвч эцэст нь та нарын сайн үйлсийг хараад түүнийг ирэх өдөр бурханыг алдаршуулах болно. Эзний төлөө өөрсдийгэ аливаа хүний ёсонд захируул. Эрх мэдл бүхий нэгэн болох хаанд ч юм уу? Эсвэл зөвийг үйлдэгчдийг магтаж, мууг үйлдэгчдийг шийдэхийн тулд түүгээр илгээгдсэн захирагчдад ч захируул. Сайныг үйлдснээрээ та нар мунхаг хүмүүсийн мэдлэггүй байдлыг дуугүй болгох нь бурхны хүсэл юм. Чөлөөт хүмүүс мэд бай. Ирэх чөлөөгөн муу муухайг алдлах халахвч болгон бүү ашигла. Харин бурхны зарц мэт үүнийг ашигла. Бүх хүнийг хүндэл. Ахад үсийн барилгааг хайрл. Бурхнаас эмээ хааныг хүндэл. Болчуудаа, бүхий л хүндлэлээр зөвхөн сайн дөлгөөн төдийгүй бас шударга бус авирлагч эзэддээч захирагд. Учир нь хэрв хүн шударга усаар зовхтоо бурхан танддаг мөс чанараас савлж тэвчвэл энэ нь тааллыг олдог. Хэрв та нар нүгэл үйлдээд ширүүн нударгад өртөгтөө тэвчлээч үүнд ямар гавьяа байх вүлээ. Харин хэрв та нар зөвийг үйлдээд зовхтоо үүнийг хүлцэн дэвчвэл энэ нь бурхны тааллыг олдог. Учир нь та нар энэ хүү зорилгын төлөө дуудагдсан билээ. Яагаад гэвэл та нарыг өөрийнхөө мөрөөр дагуулахын тулд та нарт үлгэр дуурайллыг үлдэн Христ та нарын төлөө зовлон эдэлсэн. Тэр нүгэл үлдээгүй. Түүний аманд ямар ч залимих олдоогүй. Тэр зүхэгдэж байхдаа хариуд нь зүхээгүй. Тэр зовн дарчилж байхдаа занал хийлээгүй. Харин шударгаар шүүдэг нэгэнд өөрийгөө даатгасаар байлаа. Биднийг нүгэлд өхүүлж зөвхт байдалд амьдруулахын тулд тэр өөрөө бидний нүглийг модон дээр бийдээ үүрсэн. Учир нь та нар түүний шархаар эдгээгдсэн билээ. Учир нь та нар хонимд төрсөөр байсан боловч идүгээ сэтгэлийн чинь хончин болон харгалзагчад бусаж ирэв.